حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ انہیں ایک آدمی نے کہا، ابھی اپنے کچھ فتوے دینے سے اجتناب کیجئے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے غیر موجودگی میں امیر المومنین نے حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بعد میں ان سے ملا اور دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ یعنی تمتع کیا ہے، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ لوگ رات کو درختوں تلے عورتوں سے خلوت کریں پھر صبح کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں جبکہ ان کے سروں سے نہانے کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2979۔